أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ددي آياتم نما قبل آيات زرع مناسبت بالکل لگی دلیلی مخی اللہ جل جلاله دا خلق دا بارا چی پاں کم پا فاک دامنو خضو باندے تحمت لگئی دا غید پارا دریس زاگانی ذکر کڑی یو اتیا کوڑی دویم دا سی خلق دا پا مردود شہادت وی د دې شهادت باندې قبليږي او درېم داخله کې چې دي دا پاسکان دي نو درې احکامات الله ذکر کړو اوس الله فرمایي الا الذين تابوا اغه تهمت والا نه تابو چې کوم تهمت لګونکو سړو توبه وباسل من بعد ذالکا رستو دتو مت لگولونا و اصلحو اخبل عمل درست کنو فا ان اللہ غفور رحیم. اللہ جل جلاله یکینن بہن کے ام مہربان ذات تے دی خبر با نیزان پویا گئے چی اللہ دا ما قبل سره لګیدل دا مخکې الله وی ته مت ولا د پاره دغه ترې سزاګانی دي خو مگر هغه کسان نه کم کسان نه نو دا خو یقیني خبره ده چې الا د پجلی دو 80 سره نه لګیدل اتفاق د علماو ده که یو سړی توبه وباسي او خپل عمل درست کی نو دا غشته تومت چی لگول ری داغی سزا و تماب کی گی هر گزنا دنیا کی با آغا سزا خوری البته اخروی سزا ماف نو دا الا اللذین آغی سر نده تللی روز تو دو حکمون پاتی شو نو دی دوارو سر تللی ری او که یو سر نو زمونگا امام سی بو اغه وای دا د دې پاسګون سره تړلې الله فرمایي دا تهمت لګون کې فاسقان دي خبرم ځای اندر الله خو الا الذين تابوا اغه تهمت لګون کې فاسقان بیان دي فاسق وته نشي ویلې چې کله توبه وباسله خپل عمل درست کو ځکه الله بیا غفور رحیم دی نو بیا وته فاسق ویلې نشي نو دا ټکي د پاسګون سره لګیدلې پاتشو منځنه خبره زمونږ امام سے وای شهادت به نه قبلېږي دا دغه سر نه تړلې چې الله وی شهادت یې مقبله مگر که توبه وکړه به قبل وای دا مطلب نه دی الله وی پاسکان دی مگر که توبه وکړه او خپل عمل درست کړه بیا پاسکانو نه دی الله غفور رحیم دی نو زمونږ امام سے وای داړم بنه دوه خبرې په خپل حالت برقرار دی کوڑی با ورکولی شی پاسکان با شهادت با نشی قبلو لی البته که توبه اوخ کلا نو دو توبه زاب پایدش و جدو بیا پاسک ویلی نشی او نور امامان امام شافعی رحمت اللہ علیه وی دا الا الذین تابو دا دیدوالو جملو سره لگی دلی دی اللہوی شہادت مکبلوئے دا پاسکان دی الا اللذین تابو مگر آگا کسان چی توبای وقل عمل درست کن بیا شہادت مکبلوئے او بیا پاسک وطم موئے ناغوی دا الا الذین تابو دی دوارو خبرو سر لگی دل دی چه کل توبه اوباسلا نو بیا شهادتم قبلو لشی او بیا سم کو لشی بیا و تا پاسکم نشوی لی فا ان اللہ غفور رحیم زکا اللہ غفور رحیم دا یو اختلافی مسئلہ وا ورپسی آیاتونم تفصیلی دی خود دی آیاتونو پا مطلب با علب ہوئے گئے پا کمو آیاتونو دوش پگم نمبر آیات نواخ لی تر لسم نمبر آیات پوری دا دی پینزو آیاتونو بارکی با علب تازو پا تفصیل پوئے گئے چه دا کم واقعاتو بارکی نازل شوی دی اغا دو واقعات تاسو ذهن نشین کے نو دا دی آیتونو مطلب بزین تراشی هر کل چی دا مخ کی آیات والذین یرمون المحسنات دا آیات نازل شو چی چا پا پاک دامنو تحمدو لگو نو دا غد پارادیا کولی دی شهادت بین قبلی کی پاسک دے دا دری خبری او دری پیسالی اللہ اغبارکی وورو لے نو حدیث د مسند احمد دی ابن عباس سے بیراوی دی دا انصار یو سید سعد ابن عباده به وته وی نبی علیہ السلام ته وی دا خبره داسې نازل شوه دا چې څوک په پاک دامن خزه تو مت ولګی نو هغه به اتیا کوړیم خوري او د رنگی شهادت به هم نه قبلېږي او پاسیک به هم وی نبی علیہ السلام حیران شد کرا دیر کلک صحابیو او نبی علیہ السلام انصارو لیلغن تگیلی ورکلا زکر دی انصاریو نو نبی علیہ السلامو پرمیل یا معاشر الانصار الا تسمعون ما یکول سیدکو انصارو ڈل استاسو دا سردار سوئی دی دا خبر کئی چی دارنگی نازل شوئی دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته انصار او صحابه او یا رسول الله تعالی مودې ملامت کړ پاین نو رجل غیور دی یو غیرتی سړی دی او بل خبره دا ده چې دا دومره غیرتی انسان دی چې دې کني کا کین نو هم د پیغلی خزی سره کوي یعنی مطلب دا چې خزی سره نه کوي چې بل د مخ کې واده شوی هغه ول طلاق ورکړي یعنی دومره برداشت نه کوي کني کا کین نو هم د پیغلی خزی سره کوي او دومره غیرتی انسان دی چې دې کې یو خدای ته طلاق ورکی نظمون نه هر سړی هغه دا غواړي چې د دې خدای سره نکاو کې زکه دا یو غیرتی انسان دی دې خپل خزه انتهایی محفوظ ساتي نو هغه نبی صلی الله علیه وسلم ته د دې د غیرت لوندې معذرت کو او بیا صاد هم نبی صلی الله علیه وسلم ته راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویا رسول الله بی ابی انت و امی والله انی لعارفو انها حق و انها من اللہ نبی علیہ السلام تے مور اپلار میری پتا قربانی یا رسول اللہ او ما تخبت دا قسم پا اللہ چی دا مسئلہ حق دا او دا اللہ دا طرف دا لیکن پیغمبر خبر دا دا حیران پا دی خبریم چی ما یو سڑے اولی دو زما دا کور والا سر لگیا رہے نزب پاغبانی اٹیک او حمل نکوم او زب ایس حرکت نکوم دردی چی زب روزم بار سلور گواہان بگورم او فواللہی لا آتی بهم حتی یکوی حاجا او کز سلور گواہان راولم نو دی سلی کو بخپل مامل ختم کری او دی بتلی نزد آیاتونو نا انکار نکوم خو زما زمیر دا مسئلہ اغب سنگ کی دیشی نو دم نبی علیہ السلام دو سلام تخپل عذر بیان کو خپل اشکال اغب بیان کو دی دوران کی درنگ نو تور چی ام تدی خلقنی و سڑے حلال ابن امیہ اغا صحابی دے چی تا استماد تفصیلی واقعی صورت یونس کے بیان کڑی واقع چی دا دری صحابہ دو کم یو جنگ وغا یو جنگ کی پاتی شویو دی وقتی میں ذہن نو و تردیر لرده دا مدینه نا یو علاقه کې جنگ جنگ نو شی بهرحال صحابه ال ته کېتلی ډېر لوري سفر او د ګرمه موسم دا زینم د الله لاس کې خبره بالکل زین اجګ مې نوم زین نه وته نو دا که جنگ په موقع باندې یو دا صحابي مو هغه پاتې شه سورۃ یونس کې د دې واقعیا تیر شو او بیا الله دې توبه هغه تبوک والے جنگ وه جنگ تبوک کې نو تبوک په موقع باندې دیم پاتې شو او بیا 50 تر دې دوی سره کته تعلق هم شو بیبیانو نم جدا کړی شو نو اون دک صحابي راغه او هغه سره اومدا کارو شو دا خبره ترې کې دی او دې راغه نبی صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله دا څه کارو شو چې د خپل زمکو نه راغلم دې د خپل زمکې نه راغې پټی نه راغې ما سلطان ټیم او ته وی یو سړی می ولید او په دې خپل سترګو می ولید او په دې خپل وګونو می خبرې ووریدې خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسو نوی ځانې خاموش کو تر دې چې شباش نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغه وتوی یا رسول الله نجیت علی شابه او خبره بیان کما سلطان عالم د پټینا کوروال سره می سړیو لیدو په خپل سترګو په وګونو می خبرې ووریدې نبی حدیث کې راځي په کری هر رسول الله ما جابي وشتداله نبی علیہ السلام دا خبره ګران او ګړل او دا معاملہ سخت شو اول انصار مراجم شو هغه هم دا خبره خپل پرون چې زمون سردار کا مخچه محسوس کړي وا هغه کیس ونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دراغه هم هغه چې شو زکه د سره گواهان شپوا د پټین راغه ما سلطان راغه نو گواهان په ټیم کې چې د ټول خلک ستړي مدینی خلک ای ځمیداری به کوله د کجورو کاروبار نو انصار هم جمع شو و چې کوم خبره پرون زمونږ سردار کول نن پغې کې موږ مبتلا شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اراده وکړه چې هلال ابن امیہ اتیا کوړي ورګیز کده سره سلور گواهان نو او دته دا شهادت باطل کی نبی علیہ السلام دې کشمکش کې او هلال دا خبره کړه والله انی لا ارجو ان یجعل الله لی منها مخرجا قسم په الله باندې الله به مال پدې تنګه کې لار روبا سي زه کده په صداقت باندې او د نبی علیہ السلام اراده او دې دوران کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحی را نازلېدل شروع شو او د ته سزا ور نکړې شو تر دې چې حدیث کې راځي حتی فرع فرع من الوحی فنزلت والذین يرمون ازواجهم دا ورپسې آیاتونه د لعان دې ته مسله د لعان وی ځان پوهیږي مسله د زنا تیر شو مسله د تهمت تیر شو مسله د لعان د خزي او خاون مسکی مسله ده دې ته مسله د لعان وی پنځه قسمونه هغه به خاون خوري پنځه قسمونه هغه به سړی خوري کله چې سړی تهمت ولګي په خپل خزي باندې او خزي انکار کوي نو دا آیاتونه نازل شو نو نبی علیہ السلام فرمایل ابشر یا هلال فان الله قد جعل لك فرجا الله جل جلاله استاد پر کلاواله او پر اخره اولی کلا وتوی زیر واخلا هغه یا رسول الله زما امیدم د الله نه دا زما د الله نه تموا چې الله جل جلاله ز په صداقت باندې ما مته بس ځان نشی را کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې خزه پسې استاد جواچو صحابه دې دې پسې څوګلګي دا خزرانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره جمع شو دې موجودو هلال ابن امیہ دا خزم موجود و نو خزه ته چې نبی خزه ته چې دا ویل شو ناغه تکذیب وکړه وی دې هلال دروغ وای نو نبی علیہ السلام هو فرمایل ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب دا خبره خو یقیني ده چې یو پتا څوک هغه دروژن نه پتا څوک څوک توبه وکون کې شته چې دروغو نه ځان بچ کې او صحیح الوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هلال وي وتوی یا رسول الله مور خپل مهرباني قرباني بلکل رختیا هم دا کوم خبره چې کوم نو حق وو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی بس د دې مس کې لعانو کې دي ده کې بقای خبره بیانوم خو دلیان مسله لو انتظار کوی لیان دې ته وای الفاظو کې بمراشي چې ان نو خود معاملې په پردې خزه ته تومت لګې نو داګه مسله خو مخ کې تیر شو سلور گواهان به پیش کړي د زنا تومت چې دیو لګو او کچری پیش دې نکړو نو بیا به اتیا کوړې وي دغه د پردو د خود مسله وا دلته کې د خپلې خزه مسله ذکر خپلې خزه مسله سنگینې سړی یو طرف ته مخې تور شي ملامت شي او بل طرف ته بده ګرځي نو بار رنګ کسان به کور دراولي نو مسله ګرانه وا نو د دې وجه الله جل جلاله خدایګې پر ځان له حکم نازل کو ذیکې سلور گواهان نشته چې کله یو ناری نو لګیدو بل زنانه ولي د چا سره نو دې بس کوي خزه بمراشي او سړی بمراشي سړی بلاول سلور قسمونه وکي او دې به وای چې زریشتینه ما قسم بخوري او گواہی به ورکي دې به وای چې گواہی ورکوم قسم می دی په الله باندې چې زریشتینه ما بیا به داسې وای بیا به وای بیا به وای سلور قسمونه سره د گواہی ورکولو شهادت موکده هغه په خپل صداقت باندې وکړي او په پنځم پیر باندې وای په پنځم پیر باندې گواہی ورکي او قسم بخوري چې په ما باندې د الله لعنت کې چې زه په دې خدای درو وم بیا با خزر اولاد نکړې شي نو خزبم سلور قسمونه وکي سلور پیری گواہی سره د قسم به ورکي گواہی ورکوما قسم مې په الله باندې چې اصلې په ما درو وې بیا به وې او په پنځم پیر باندې خزر وې چه والخامسته ان غضب الله عليها فما دي د الله غضبي کچره دا سړی پر خپل خبره کې رښتینی نو فما دي د الله غضب د دې نرستو کدا سړی طلاق ورکی خدا او که طلاق نه ورکی نو د دې په مس کې به قاضي تفریق راولي هميشه هميشه د پاره دا خزه پر سړی باندې حرام شي دې دواړه به یو بل نه جدا کی څنګه چې درځې خور سر نکانه کی دوباره هم د دې سره د دې چې ته نکانه کی خبر ختم او د حق ماشوم چې دی نو د دې نسبت به پلار ته نشي کولې ماشوم به نشي کرم کولې ځکه د دې ګنا نشته خبر هم ځان تعالی خو د دې حق ماشوم نسبت هغه به مور طرف ته کول شي او پلار طرف ته به کولې نشي نو دا د لیان مسله ده او دا خبره مې یاد وساته چې کدی دوران کې خزر واست شو نو مطلب دا دی چې خزر درو جنن که خزر واست کیږي کدی به کېد کی پری دی معنا چې یاد خاوند خبره اعتراف کوي چې معنا بد ویلی شي وره خبره ده تعالی او یا خپل نفس درو جن کی نو په دې دوران کې په پاګه باندې د زنا حد جاری شي او که قسمونه وکړو نو بس دنیا کې خزر بری شو اخرت معاملې ځان لري دغه رنگي خاوند دی خاوند کو رستوکیږي نو قاضي به کېد کی یاد ده چې د خزر خبره اعتراف کی یاد ده چې قسم نو خوري نو که د خزر خبره اعتراف کو مطلب دا رښتینی د زړه وګړي نو اتیا کوړي به خوري ته مات چې کنه او کنه دیم ولګي دو او قسمونه وکړو نو لہذا دیم د دنیا په اعتبار سره بریشو دیم قسمونه وکړو غم قسمونه وکړو دام بریشو اغم بریشو بقای معامله چه دباده شو اخیرت تا داد لعان مسئله اسواکی اعتراضه چکلا نبی علیه السلام تو اسلام دوی دوار رو اختل نو حلال دک خبر اکلا و ده کسم پا اللہ بانی مور اپلار میدیم قربانی حق خبر اکم پیغمبر علیه السلام وی لعانو که دوار نو لاولی حلال ابن امیه تووی تو ور کسلور گواهی کسم و سر اخرا چې ترشتینه نو هغه هغه سی وکړو په پنځم پیر باندې نبی علیہ السلام چې کله پنځم پیر تر ورسېدو نو هغه ته وستا هلال ته وی وته وی یا هلال تک الا هلال سلور قسمونه دی وکړو د الله نو یریګا فین عذاب الدنیا اهون من عذاب الاخره د دنیا عذاب سپک دی ګورې عذاب د اخرت نه دلته وباتیا کوړې اخره کې درو وای خدا آخرت عذاب سنگی دوائی نعذاب اللہ اشد من عذاب الناس او ته فرمایل دا پنځم قسم چې ګوره دا عذاب لازمی سلو روانه ودرو او لمنته تلکینی وتو هلال لا جوش کې راغو دا خبره وکړه وی فرمایل یا رسول الله والله لا يعذبني عليه کمالا دا المذب دا دے اللہ با ما تا عذاب نرا کی سنگ چه ما تا رسول اللہ جل درانکا سنگ چه دلتا انشاءاللہ زبچ شما نو آل تاکی بم بچ کی گم اللہ با ما تا عذاب نرا کی زکر زرشتی نیما نو بیا اولا گی دا پینزم پیرا حلال دا خبر اکلا پا ما دی دا اللہ لانتی کچری زدر رو جنیما بیا خضر آمہا مخلا نبی علیہ السلام تا شدی سلور گواہی ورکا قسم و سر اخرا نو سلور گواہ دی ورکه بار گواہ کی بیوی دا خوند زما درو جن دی او چکل پینزم قسم لرانه گواہ ل نبی علیہ السلام خذ دی سبب وته هم دک خبر او کلا چې ګوره د الله نو یریګا دا پینزم قسم سره ګوره د اخرت عذاب در باندې لازمی او د دنیا عذاب دا د اخرت د عذاب نه لکسپک دی او د اخرت عذاب سنگین دی د خلکو د دنیا عذاب سپک دی دا خزه لغون ته کسان دي شو او بیا دا خبر او کلا اعتراف نږدې و چې اعتراف وکړې وهمت بل اعتراف او ثم قالت والله لا ابزه قومي بیا وي خپل قوم نه رسوا کوم او بیا پینځم قسم خوړل چې په ما باندې دي د الله عذبي کچره زما دا خوند رختیا وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوالو مس کی جدائی راوستا دواله جدا کړو دیو بلنا خضر خواهد جدا شد او نبی علیہ السلام دیزه او خبر او کنه صحابه او تاوی گوره کن زرو دی خضر تا گوره این جاد بیهی ابی از ثابتا قوی العینین پا هو لحلان کچری دی خضر کم ما شم پیدا شو اغد رنگ نسپینی ویختی اگدو اگدی ادسترگو دا بانا و ریزی دای اگدی نو دا بیا دی حلال نده چکا مخبل خواهنه ده ابی او پرمیل دې خځې ته ګوره کچره د دینه کم بچی پیدا شو هغه ګندم بوی ادم او جادن او ویختي ګونګریاله او ربعن او دې درمیانه کدی او خمشه ساکن او پنده لګي ګوچی نو په هولي شریک ابن سحما دا چې دته سره کم سلیم ملوست شریک ابن سحما دادو شریک ابن سحما نه دی او چې څنګه د هغه زنانه مشوم پیدا شو نو بالکل شریک ابن سحما پشانت یعنی هلال ابن امیہ صحیح ویلو بازو روایتو کی راضی نبی علیہ السلام فرمایل ولولا ما سبق فیها من کتاب اللہ کچره دا الله کتاب په صلات رشه نوې زری برکی نو د دې او د دې خزه زما به یو حالت دل ما سزا ورکړو خدا الله په صلات ته رشه دا چې بس دموکړه قسمونه دموکړه قسمونه دنیا ولا خبره ختم او د اخرت عذاب د دروجن سړی د بار لازم شي او دا سړی چې دا الک چې دا ډېر خپل بیا به کی ذکر کوي علامه به کی چې د مصر امیروم بیا رستو پاتې شوی خو د پلاره معلوم نو ځکه دنیاوی اعتبار سره په قسمونه شوی خزم قسم کړو چې د سحمان نه دی شریک ابن سحمان نه دی او التا هلالم ویلو زما بچی نه دی نو لہذا د پلار مبلاره معلوم نو البته بیا رسته د مصر امیرم پاتې شوی دی دک الګ نو یو دا واقعا تم برابر د یو واقعې بل ده او بیا د دې ایتونو ترجمه نو یو دیمه واقعې ده او بیا هم دا کوم مطلب چې تاسو ما بیان کړ لیان ست ویل کی نو هغه به ان شاء الله سبا دا غي ترجمه سره مشي او هغه واقعې به مشي إلا الذين الله فرمای مگر کسان هغه کسان فاسقان ندي تابو چې توبه او خلا من بعد ذلك رست د دې تهمتنا واسلو او خپل عمل درست کو فإن الله یقینا الله تعالی غفور رحیم ډیر بهون کې او ډیر مهربان دی الحمدلله رب العالمین والعامل للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وعلی وصحابه اجمعین الله سنا في القران نسيب يا رب ربنا نسيب يا الذين خلقوا الاسلام والمسلمين تهمتنا مصادق كريم يا الله ترازي شكرنا نسيب صلى الله تعالى